Gazetelik.com Podcast. Gazetelik Podcast sinema bülteninden herkese merhaba. Vizyona yeni giren filmler, sinema dünyasından haberler, DVD rehberi ve Dijitürk'te bu hafta köşeleriyle yine bir Gazetelik Podcast sinema bülteniyle karşınızdayız. 16 Haziran 2006 Cuma günü 3 yeni film vizyona girdi. Bu filmlere hep beraber göz atalım. İlk filmimiz Yalnız Sen. Yönetmenliğini Simon Salen Johnson yaptığı filmin başrol oyuncuları Justin Weddle, Richard Roxburgh ve Jonathan Cake. Romantik komedi türündeki film, 2002 İngiltere-Fransa ortak yapımı ve 91 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Stevie Neil ile tanıştığında ilk görüşte aşk için geç kaldığını düşünmekteydi. Her ikisi için de çok geçtir. Stevie, İtalyan futbolcu kocası Sonny'den bir bebek beklemektedir. Ve Neil'in karısı Jenny, Afrikalı bir bebeğe evlat edinmek için başvuruda bulunmuştur. Ama olur işte. İlk görüşte aşk denen bir şey vardır. Neil ve Stevie'nin hikayesi, yaptıkları yanlış iyilikler, birbirlerinin kollarında buldukları komik, acı verici ve hüzünlü aşkı nasıl yaşadıklarını anlatmaktadır. Hikaye Newcastle'ın yerli halkı ve deniz aşırı küçük misafirinin hayatından bir kesit oluşturmaktadır. 5 yaşındaki Burkina Faso'nun Magala'nın ilk İngilizce kelimesini öğrenmesi oldukça uzun zaman alır. Fakat bu dönem içinde yaşadıkları sıcacık aşklar her şeye bedeldir. Yalnız Sen, sevimli, keskin ve oldukça esprili bir dille en basit hayatların bile ne çok sürprize açık olduğunu anlatıyor. Anlatım dilindeki dürüstlük, dolaysız ve oyunsuz anlatımıyla hayatımızı sorgulamamızı sağlıyor. Diğer filmimiz ise Gökyüzü Savaşçıları. Yönetmenliğini Gerard Priest'in yaptığı filmin başrol oyuncuları Benno Magimel, Clovis Cornillac ve Geraldine Pailaz. Aksiyon macera türündeki film, 2005 Fransa yapımı ve 202 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Farnborough havacılık fuarı sırasında bir Mirage 2000 model uçak gösteri uçuşu sırasında gözden kaybolur. İki yüzbaşı Antoine Markeli ve Sebastian Falois arama göreviyle hemen uçağın radardan kaybolduğu alan olan Kuzey Denizi'ne gönderilir. Çok geçmeden Mirage'in yerini saptarlar. Bir Airbus A340'ın altına saklanmış uçmaktadır. Mirage savaş konumuna geçer. Tam o anda Markeli ile Valois hiç gecikmeden takibi bırakma emri alırlar. Artık çok geçtir. Mirage 2000 Valois'e ateş açmak üzeredir. Markeli arkadaşını korumak için Mirage'i vurmak zorundadır. Bu olay çok büyük bir senaryonun başlangıcıdır. Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı terörist saldırı yapmak için kaçırılmıştır. Senaryonun son sahnesi ise Bastille günü Paris semalarında Champs-Élysées üzerinde aynı iki pilotun Markeli ile Valois'in katılımıyla da oynanacaktır. Diğer bir filmimiz ise Şehrin Adamı. Yönetmenliğini Mike Binder'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Ben Affleck, Rebecca Romijn-Stamos ve Mike Binder. Aksiyon, komedi, dram türündeki film 2006 ABD yapımı ve 96 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Yetenekli Hollywood menajeri Jack, bir insanın isteyebileceği her şeye sahiptir. Başarılı bir kariyer, para ve güzel bir eş. Ancak karısının kendisini en önemli müşterisiyle aldattığını öğrenir. Tüm sırların yazılı olduğu günlüğü de gazetecilerin eline geçince Jack'in kusursuz hayatı bir anda alt üst olur. Vizyona yeni giren filmlerden sonra şimdi sıra geldi sinema dünyasından haberlere. 18 Haziran 2006 Pazar günü Babalar Günü'nü kutluyoruz bildiğiniz gibi ve Babalar Günü'ne özel olarak Babam ve Oğlum filmi tekrar vizyona giriyor. İzleyiciyi gözyaşlarına boğan, gişe rekorlarını alt üst etmekle kalmayıp pek çok ödül kazanan Babam ve Oğlum Babalar Günü vesilesiyle bu hafta yeniden vizyona giriyor. Çağındırman yönettiği ve 30 Nisan tarihi itibariyle 3.713.994 seyirciye ulaşan film bu haftadan itibaren 60 kopyayla yeniden gösterimde. Avşar film yetkilileri filmin biletlerini 3-7 TL'den satarak filmi izleme imkanı bulamayan düşük gelir grubundan izleyicilere ve filmi yeniden izlemek isteyenlere seslenmeyi amaçlıyor. Şirket eğitime destek amacıyla yeni gösterimden elde edeceği gelirin %50'sini Türk Eğitim Vakfı'na başlayacak. Sinemaların talebine göre kopya sayısının arttırılması düşünülen yapım 30 Nisan 2006 tarihi itibariyle 3.713.994 seyirciye ulaşmıştı. Filmin yeni gösterimi sonrasında seyirci sayısının zirveyi zorlaması bekleniyor. Türk sinemasında en çok izlenen film rekorunu 4.235.097 kişiyle Kurtlar Vadisi Irak filmi elinde bulunduruyor. Bu filmi 4.1711 seyirciyle Gora izliyor. Bildiğiniz gibi Babam ve Oğlum'un VCD ve DVD'lerinin yanı sıra filme özel hazırlanmış bir kitap da yakın dönemde sinema severlerle buluşmuştu. Diğer haberimiz Mevlana'nın hayatını konu alan ve şu anda proje aşamasında olan filmle ilgili. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ercan Uslu çekilmesi düşünülen Mevlana konulu film için Ömer Lütfü Metin'in yazdığı senaryonun 3. yazımını tamamlamak üzere olduğunu, İngilizce'ye çevrilecek olan senaryonun bir hafta içerisinde ABD'ye gönderileceğini söyledi. Amaçlarının ünlü çağrı filmi benzeri bir etki uyandıracak film yapmak olduğunu ifade eden Uslu, Ömer Lütfü Metin'in yazdığı film senaryosunun 3. yazımı tamamlamak üzere, İngilizce'ye çevrilecek metni bir hafta içerisinde ABD'ye göndereceğiz dedi. Filmin yapımı için ABD'deki bazı Türk sinemacılarla da işbirliği yaptıklarını anlatan Uslu, Türkiye'den gönderilen senaryonun ABD'de yeniden gözden geçirilip dünyadaki son sinema tekniklerine göre süsleneceğini dile getirdi. Geri planda kent merkezine hakim Takkeli Dağı'nın görüneceği birkaç yerin tahsisini yaptıklarını ifade eden Uslu, filmde Konya'da tarihi ve turistik mekanlarını kullanacağını, Konya'nın tanıtımı ön planda tutulduğu için filmin zorunlu sahneler dışında Konya'da çekileceğini söyledi. Uslu, senaryonun son halini almasının ardından bütçe ve oyuncuların belirleneceğini, filmi birlikte çekelim diyen stüdyolarla da görüşüldükten sonra çekimlere başlanacağını da sözlerine ekledi. Sinema dünyasından haberlere devam ediyoruz. Şimdiki haberimiz ise Steven Spielberg ile ilgili. E.T.'nin ünlü yönetmeni Steven Spielberg, Paramount'la yeni bir uzay hikayesine yelken açıyor. Variety'nin haberine göre Paramount Pictures ve Steven Spielberg, sarmal bildirikten başka bir boyuta geçen bir grup gezginin uzay yolculuğuyla ilgili bir hikaye geliştirecekler. Spielberg, kamera arkasına geçmek için umutlu, ancak henüz kesin bir bilgi verilmiş değil. Henüz başlangıç aşamasında olan proje tamamen bilime dayalı olacak. Hatta Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görecelik üzerine uzman olan Kip Thorne'un çalışmaları da filme yansıyacakmış. Sinema dünyasından aktaracağımız haberler bu şekildeydi. Şimdi de sıra geldi haftanın DVD'si köşesine. Bu haftanın DVD'si Münih. Yönetmenin Steven Spielberg'in yaptığı filmin baş oyuncuları Jeffrey Rush, Daniel Craig, Eric Bana ve Siren Hines. Universal Pictures imzalı filmin konusu ise şöyle. 1972 Münih Olimpiyatlarında 11 İsrail atlete yönelik inanılmaz katliamın perde arkasını anlatan filmde İsrail gizli servisi Mossad üyelerinden oluşan bir grup bu işe karışıklarını düşündükleri Filistinli suikast komandolarını yakalamakla görevlendirilir. Liderlerini izleyen İsrail grup bu operasyonu intikam almak adına yapmaktadır ama zamanla kendileri de hedef olacaktır. Son derece etkileyici olarak nitelendirilen Steven Spielberg imzalı gerilim dolu Münih en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 5 dalda Oscar ödülüne aday gösterildi. Filmin özel seçenekler arasında ise Steven Spielberg sunar ve Münih, Görev Takım kısa filmleri bulunuyor. Filmin bölge kodu 2, orijinal dili ise İngilizce, izlenebileceği diller İngilizce. Filmin altyazılı seçenekleri arasında ise Bulgarca, Çekçe, İngilizce, Lehçe, Rumence ve Türkçe bulunuyor. Filmin süresi ise 164 dakika. Gazetelik Podcast sinema bülteninden bu haftalık bu kadar. Vizyona girenler. Gazetelik Podcast sinema bülteninden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta vizyona yeni giren filmler, sinema dünyasından haberler ve haftanın DVD'si köşeleriyle tekrar karşınızda olacağız. Vizyondaki diğer filmler için gazetelik.com/sinema adresini günün her saati ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.